दिव्यांश आगे बोला, माँ तुझे घर लाई, माँ ने तुझे खाना खाने के लिए दिया और तू उसमें भी सिक्का ढूंढने लगा। माँ ने तुझे गार्डन में मेरे साथ खेलने के लिए भेजा और तू अपनी आदत से मजबूर गार्डन में भी कूड़ा चुनकर एक थाली में डालने लगा। हे भगवान, अपनी नहीं बताता, बस मेरी ही बताता रहता है। दोनों फिर से बहस करने लगे, लेकिन आज ना जाने कितने दिनों बाद उन्होंने ऐसी बहस की थी। हर्षवर्धन तो दोनों को देख रहा था लेकिन कुछ बोला नहीं। और तभी कमरे के बाहर से हील की आवाज आई। हाँ, लड़ लो, बहुत दिन हो गए है ना तुम्हें, तुम दोनों लड़े नहीं हो, शर्म नहीं आती? घर में जवान बच्चे हैं, दोनों ससुर बन चुके हो, घर में दो बहुएं आ चुकी हैं, लेकिन अब भी कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो और एक ही पीहू के डैडी तमाशा देख रहे हैं, ये नहीं कि दोनों को रोक लें। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, साहिबा, ये दोनों बहुत दिनों बाद ऐसे लड़े हैं, इसलिए मैं इनकी लड़ाई एंजॉय कर रहा था। हीर बोली, अगर एंजॉय कर लिया हो तो फ्रेश होकर बाहर भी आ जाओ, नाश्ता लगा दिया है, ऑफिस भी जाना है। तीनों ने हाँ में गर्दन हिलाई। शिवाय जाने लगा तो हर्षवर्धन ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, हमने तुझसे कोई सफाई नहीं मांगी क्योंकि जानते हैं तेरे सीने में एक दर्द है, लेकिन आर्या के बारे में सोच, कल रात उसने तुझे इस हालत में देखा, अब जाकर अपनी छुई मुई को समझा लेना। शिवा ने पलटकर बेबस नजरों से हर्षवर्धन को देखा और दिव्यांश को हंसी आ गई। शिवा फिर से पैर पटककर बोला, चाचू यार देख लो, हंस रहा है। दिव्यांश बोला, अभी तो मैं हंस रहा हूँ, जब साली साहिबा तुझे सबके सामने डांटेगी तब पूरी फैमिली हंसेगी। इतना कहकर वो और जोर से हंसने लगा ताकि शिवाय अच्छे से खिंच जाए। शिवाय भी एक नजर दिव्यांश को गुस्से में देखकर वहां से चला गया। शिवाय बाहर आया तो उसने डाइनिंग टेबल पर देखा जहां पूरी रघुवंशी फैमिली बैठी हुई थी। वंदना भी वहीं बैठी थी और आज वंदना को दृष्टि खाना खिला रही थी। शिवाय ने नोटिस किया कि वहां आर्या नहीं है। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अपने कमरे की तरफ देखा और बोला, आज छुई मुई नहीं छोड़ेगी, वो सबके सामने मुझे डांटे, इससे पहले मैं उसके पास चला जाता हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ पड़ गया। शिवाय जब कमरे में पहुंचा तो आर्या बालकनी में खड़ी हुई गार्डन को निहार रही थी। शिवाय पीछे से गया और उसने आर्या को गले लगा लिया और तभी उसने अपने हाथ पर पानी की एक बूंद महसूस की। शिवाय ने आर्या को पलट कर देखा, आर्या की आंखों में पानी था। शिवाय बोला, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अब रोकर और परेशान मत करो। आर्या ने अपने आंसू पोंछे और गुस्से में एक पंच शिवाय के सीने पर मारा और बोली, जो कल रात आपने किया है ना, उसके चलते मैं भी बहुत परेशान हूँ। समझती हूँ कि पिछले कई सालों से आप सब कुछ अकेले झेल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि नशे का सहारा ले लो। कल आपको नशे में देखकर मेरी जान निकल रही थी, मैंने कभी आपको टूटे हुए नहीं देखा, लेकिन कल ऐसा लग रहा था कि आप अंदर ही अंदर मर रहे हैं। मेरा शिवाय इतना कमजोर नहीं है कि उसे किसी के सहारे की जरूरत पड़े, लेकिन कल आपको सहारे की जरूरत पड़ रही थी। आप बहुत मजबूत हो और मैं अपने शिवाय को मजबूत ही देखना चाहती हूँ। कहते कहते आर्या के आंसू और बहने लगे। शिवाय ने आर्या को गले लगाया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अच्छा माफ कर दो। आर्या ने नामे करते हिला दी। शिवाय ने फिर कहा, कर दो ना माफ छुई मुई, देखो कल रात मैं डैनी के पास बैठा था, बातों बातों में विराज का जिक्र आ गया और बस मैं इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, बैठे बैठे 3 बियर पी ली और फिर वहां साला मिल गया। आर्या ने गुस्से में शिवाय का चेहरा देखा तो शिवाय ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, साला ही तो लगा वो मेरा, अच्छा ठीक है शौर्य मिल गया, बस फिर क्या था, दिल की जितनी भी भड़ास थी सारी शौर्य के सामने बोल दी। आर्या ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप शिवाय के सीने से लगी हुई खड़ी रही, जिसका साफ मतलब था कि उसने अभी भी शिवाय को माफ नहीं किया। शिवाय फिर बोला, छुई मुई कर दो ना माफ। फिर उसने आर्या की दोनों बाजू पकड़कर खुद से दूर किया और बोला, अच्छा चाहे तो थप्पड़ मार लो। आर्या ने हैरानी से शिवाय को देखा। शिवाय ने हंसकर कहा, ऐसे क्या देख रही हूँ, उस दिन तुमने मुझे थप्पड़ तो मारा था। आर्या गुस्से में बोली, थप्पड़ नहीं मारा था, सिर्फ कॉलर पकड़ा था, वो भी इसीलिए क्योंकि मुझे आप पर गुस्सा आ रहा था, आपने सबसे झूठ बोला, आपको किसी के आंसू देखकर तरस नहीं आता, पूरे घर में आंसुओं का सैलाब आया हुआ था लेकिन आपने किसी को सच नहीं बताया। शिवाय ने शर्मिंदगी के साथ कहा, मैं सबको सच बता देता और वीरा विराज को कुछ हो जाता तो कहाँ से ला कर देता मैं वीरा विराज को, सबको समझा सकता हूँ इसीलिए धीरे धीरे समझा भी रहा हूँ, जिस दिन वीरा विराज ठीक हो गए उस दिन सबके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा, और चाचू तो जानते ही है ना। अच्छा इस बात को छोड़ो, ये एक ऐसी बात है जो कई साल से हमारे बीच रोज होती है, चलो मुझे माफ कर दो। आर्या कुछ नहीं बोली, एक कदम चलकर शिवाय के गले लग गई, इसका साफ मतलब था कि शायद उसने माफ कर दिया। दूसरी तरफ अनिरुद्ध तैयार हो चुका था, आज उसे ऑफिस जाना था, नहीं जाता तो सीनियर रघुवंशी को जवाब देना मुश्किल हो जाता। अनिरुद्ध ने अवनीत को कॉल करके कहा, जीजू मुझे आज ऑफिस जाना है, समझ नहीं आ रहा तितली को किसके भरोसे छोड़कर जाऊं, आप कुछ एडवाइस दे दो ना। अवनीत ने कहा, तुम एक काम करो, तितली को यहाँ छोड़ दो, मैं यहाँ इसकी कुछ टेस्ट भी करवा लूंगा और मैंने कुछ थेरेपी सर्च की है, इसकी थेरेपी भी स्टार्ट हो जाएगी। अनिरुद्ध ने शिवांगी की ओर देखा जो सोफे पर बैठी हुई एक छोटे से टॉय के साथ खेल रही थी। अनिरुद्ध बोला, जीजू छोड़ तो दूं लेकिन क्या ये मेरा बिना रह लेगी, ये तो मुझे अकेले सोने भी नहीं देती। अवनीत ने कहा, देखो अनिरुद्ध, अगर तुम उसे अपनी आदत लगा दोगे तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड होने लगेगी, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, उसे ये चीज सीखनी पड़ेगी कि जिससे हम प्यार करते हैं वो हमसे दूर भी चला जाता है। और तुम कौन सा हमेशा के लिए दूर जा रहे हो, सुबह छोड़कर जाओगे, शाम को जब ऑफिस से आओगे तो लेते जाना। अनिरुद्ध को अवनीत की बात सही लग रही थी इसीलिए उसने हाँ कहकर फोन कट कर दिया। अनिरुद्ध तितली के पास आया और बोला, चलो तितली, ब्रूम ब्रूम ब्रूम ब्रूम। शिवांगी खुश हो गई, उसने हल्का सा मुस्कुराकर अनिरुद्ध को देखा और फिर हाथों से इशारा करके कहा, तितली अनिरुद्ध ब्रूम ब्रूम। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी, फिर उसने तितली की बाजू पकड़ी और उसे कमरे में लेकर आया। उसने उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठाया और उसके बाल संवारने लगा। अनिरुद्ध जब शिवांगी के बाल संवार रहा था तब शिवांगी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी क्योंकि वो खुश थी कि आज वो बाइक पर घूमेगी। अनिरुद्ध शिवांगी के बाल संवारता हुआ बोला, तितली मेरी बात सुनोगी? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी, अब वो अनिरुद्ध की बात समझने लगी थी। बाल संवारने के बाद अनिरुद्ध ने एक नजर शिवांगी को देखा तो उसने एक सिंपल सा लोअर और शर्ट पहनी हुई थी। अनिरुद्ध बोला, कपड़े तो ठीक है, अब क्या ही चेंज करूं। अनिरुद्ध ने एक बैग लिया, उसमें शिवांगी का फेवरेट सूप और कुछ फ्रूट डाले और फिर उसे शिवांगी के कंधे पर टांगते हुए कहा, अब तितली मेरे साथ जाएगी। और तभी शिवांगी ने दोनों हाथों से इशारा करते हुए कहा, अनिरुद्ध तितली ब्रूम ब्रूम। अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ तितली अनिरुद्ध ब्रूम ब्रूम, चलो चलते हैं। फिर उसने अपना बैग उठाया और शिवांगी को लेकर फ्लैट से निकलकर पार्किंग एरिया में आ गया। अनिरुद्ध बाइक पर बैठा, फिर उसने हेलमेट पहना और एक हेलमेट शिवांगी को भी पहना दिया। फिर उसने शिवांगी को पीछे बैठने का इशारा किया, शिवांगी जैसे तैसे क्रॉस करके अनिरुद्ध की बाइक पर बैठ गई। अनिरुद्ध ने शिवांगी का बैग आगे रखा और शिवांगी के दोनों हाथों को अपनी कमर पर लपेट लिया और फिर हल्का सा पलटकर बोला, तितली हाथ मत हटाना वरना ब्रूम ब्रूम से गिर जाओगी। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और अनिरुद्ध ने बाइक स्टार्ट कर दी, लेकिन वो बहुत आराम से और धीरे धीरे बाइक चला रहा था क्योंकि शिवांगी पीछे बैठी थी और शिवांगी को ठीक से बैठना भी नहीं आता था। हालांकि शिवांगी ने कसकर अनिरुद्ध को पकड़ा हुआ था, फिर भी अनिरुद्ध को लग रहा था कि कहीं वो शिवांगी को बाइक से ना गिरा दे, इसलिए वो बहुत धीरे और आराम से बाइक चला रहा था। और उसका आराम से बाइक चलाना शायद शिवांगी को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो थोड़ी देर बाद बोली, अनिरुद्ध ब्रूम ब्रूम ब्रूम ब्रूम। अनिरुद्ध को हेलमेट में कुछ सुनाई नहीं दिया। शिवांगी ने अपने हाथ अनिरुद्ध की कमर से हटाने चाहे तो अनिरुद्ध ने एक हाथ से उसका हाथ पकड़कर कसते हुए कहा, तितली गिर जाओगी और गिर गई ना तो सीधा परलोक सिधर जाओगी, इसलिए चुपचाप शांति से बैठी रहो। लेकिन तितली ने अपना एक हाथ झटके से खींचा और अनिरुद्ध की कमर पर मारकर कहा, ब्रूम ब्रूम ब्रूम। अनिरुद्ध ने बाइक साइड में रोकी और पीछे पलटकर कहा, क्या ब्रूम ब्रूम, अब बाइक पर बैठना अच्छा नहीं लग रहा? शिवांगी ने नामे गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध हल्के गुस्से में बोला, कल रात तुम ही तो कह रही थी ब्रूम ब्रूम ब्रूम, अब जब तुम्हें लेकर आया हूँ तो तुम मुंह बना रही हो, क्या हुआ? शिवांगी मुंह बनाकर बोली, ब्रूम, और फिर एकदम से अपने हाथ को तेजी से आगे ले जाने लगी। अनिरुद्ध को कुछ समझ नहीं आया, उसने फिर से अपने हाथों से इशारा किया और उसे तेजी से आगे ले जाने लगा। अनिरुद्ध को थोड़ी देर में समझ आया और वो बोला, तुम चाहती हो कि मैं ऐसे तेज चलाऊं हवा के जैसे? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, ब्रूम ब्रूम हवा के जैसे। अनिरुद्ध ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और बोला, बाइक तेज चलाऊं ताकि तुम्हें ज्यादा हवा लगे। शिवांगी को अनिरुद्ध की बात समझ आ रही थी और उसने हाँ में गर्दन हिलाई थी। अनिरुद्ध का तो मन कर रहा था कि बाइक की टंकी में अपना सिर दे मारे। फिर उसने हेलमेट पहना और शिवांगी के दोनों हाथों को अपनी कमर पर लपेट कर बोला, ढीला मत छोड़ना वरना गिर गई ना तो मेरी गलती नहीं है, दोनों का साथ में ब्रूम ब्रूम निकल जाएगा, समझी? शिवांगी को समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, बस उसने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने बाइक स्टार्ट की और इस बार थोड़ा तेज स्पीड में चलाई। बाइक जैसे ही थोड़ा तेज स्पीड में चली शिवांगी को अच्छा लगने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपना सिर अनिरुद्ध की कमर पर रख दिया। उसे आज आजादी का एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो उड़ जाएगी। उस काल कोठरी से वो निकल आई है, अब दोबारा उसमें कभी नहीं जाएगी। उसे हवा में बहुत खुशी महसूस हो रही थी। उसने एक पल के लिए भी आंखें नहीं खोली और तभी बाइक रुक गई। शिवांगी ने आंखें खोली। अनिरुद्ध ने उसे पलटकर कहा, तितली उतरो। शिवांगी ने नाव में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध बोला, हॉस्पिटल आ गया, रात को ब्रूम ब्रूम। शिवांगी ने अब भी नाव में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने प्यार से कहा, तितली रात को ब्रूम ब्रूम, पक्का प्रॉमिस। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद आखिर शिवांगी बाइक से उतर गई। अनिरुद्ध ने शिवांगी और अपना हेलमेट बाइक में लॉक लगाया और फिर शिवांगी का हाथ पकड़कर उसे अस्पताल के अंदर ले गया। अगले ही पल दोनों अवनीत के कैबिन में खड़े हुए थे। अवनीत ने शिवांगी को देखा तो मुस्कुराने लगा। दो ही दिन में शिवांगी में जान आने लगी थी। उसके चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी थी। उसकी आंखों में चमक थी और ये शिवांगी के ठीक होने के लक्षण थे। अनिरुद्ध ने शिवांगी को चेयर पर बैठाया और अवनीत को देखकर हैरानी से कहा, इसे तो बाइक पर बैठना अच्छा लगता है। मैं बाइक धीरे चला रहा था तो मुझे जैसे तैसे इसने समझा दिया कि बाइक तेज चलाऊं। सच बता रहा हूँ जीजू। क्या अवनीत समझ पाएगा कि शिवांगी उसकी बहन की बेटी है? Hey listeners, don't let the story stop here. With Pocket FM Premium, you unlock 60 extra bonus minutes every day. So your favorite episodes last longer and the excitement never fades. Plus, enjoy every moment ad-free. No interruptions, just pure entertainment. Upgrade and experience non-stop stories like never before. Pocket FM Premium, where the fun never pauses. अनिरुद्ध अवनीत से बोला, बेशक इसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है, लेकिन नखरे इसके अंदर लड़कियों जैसे ही हैं। कुछ और दिन मेरे साथ रही ना, तो मैं तो इसके नखरे उठाते उठाते ही परेशान हो जाऊंगा। अनिरुद्ध की बात सुनकर अवनीत हंसने लगा और बोला, अरे ये तो अच्छी बात है ना कि अपने दिल की बातें तुझे बताती है। ये सुनकर अनिरुद्ध ने शिवांगी को देखा जो टेबल पर रखा हुआ एक क्यूब उठाकर उसे जोड़ने की कोशिश कर रही थी। ये छोटी सी बात अनिरुद्ध के दिल को छू गई, खासकर जब अवनीत ने कहा कि वो तुझे अपने दिल की बात बताती है। अनिरुद्ध के दिल में अजीब सी हलचल होने लगी, अजीब सी फीलिंग आने लगी। वो फीलिंग उसे अच्छी तो लग रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर हो रहा था। उसने अपने जज्बातों को कंट्रोल किया और बोला, अब मैं आपके पेशेंट को लेकर आ गया हूँ, अब बताओ क्या करना है। अवनीत बोला, करना क्या है, इसे समझाओ कि तुम इसे यहाँ छोड़कर जाओगे और इसका ट्रीटमेंट होगा। अनिरुद्ध हैरानी से अवनीत को देखकर बोला, यार जीजू आप खुद समझाओ ना, मैं कैसे समझाऊंगा। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं इसे समझा समझा कर परेशान हो रहा हूँ। इसके दिमाग में कोई बात जल्दी से घुसती ही नहीं, पागल कहीं की। और तभी अवनीत ने हल्के गुस्से में कहा, अनिरुद्ध गुस्से पर कंट्रोल करो, ये लड़की पागल नहीं है। अनिरुद्ध को अब समझ आया कि उसने फ्लो फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो शर्मिंदगी के साथ बोला, सॉरी जीजू, लेकिन मैं कभी कभी बहुत परेशान हो जाता हूँ। अवनीत ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तितली बहुत जल्दी चीजें सीख रही है, तुमने खुद ही नोटिस किया होगा, दो दिन में इसने बहुत कुछ सीख लिया। अनिरुद्ध ने शिवांगी को और देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। अवनीत बोला, देखो एक बात समझो, तितली पागल नहीं है, मतलब जैसे टार्जन था ना, तो क्या ये टार्जन है? अनिरुद्ध ने अवनीत की पूरी बात सुने बिना ही कहा। अवनीत ने अपनी हथेली को अपने माथे पर मार लिया और बोला, मेरी बात पूरी सुन तो लो। अनिरुद्ध बोला, ओके ओके सॉरी सॉरी, बताइए ना जीजू, तितली टार्जन है, मतलब टार्जन जैसी है, मतलब टार्जन नहीं है लेकिन टार्जन था। अवनीत ने गुस्से में अनिरुद्ध को देखा और अनिरुद्ध ने अपनी उंगली मुंह पर रख ली। अवनीत बोला, देखो जैसे टार्जन था ना, वो जंगलों में रहता था, वहां के जानवरों की भाषा सीख गया था क्योंकि वो उसी माहौल में रहा था। ऐसा ही उस लड़की का भी है, ये जिस माहौल में रही थी उस हिसाब से इसे कुछ नहीं आता, लेकिन अब इसका एनवायरमेंट बदल गया है, ये एक नए वातावरण में आई है, तो धीरे धीरे यहाँ की चीजें भी सीख रही है। और तुम्हें एक बात बताऊं, इसकी लर्निंग पावर काफी स्ट्रांग है, बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएगी। बस प्रॉब्लम यह है कि शायद ये तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा ना करे, इसलिए तुम्हें ही इसे समझाना होगा कि तुम इसे रोज यहाँ छोड़कर जाओगे, यहाँ इसकी थेरेपी होगी और ऑफिस से आते हुए इसे लेकर जाओगे। इसे समझाओ कि ये तुम पर विश्वास करे, समझे? अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर दो कदम चलकर तितली के पास गया। उसके पास जाकर अनिरुद्ध पंजों के बल बैठा और बोला, तितली मेरी तरफ देखो। शिवांगी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ क्यूब टेबल पर रखा और अनिरुद्ध की ओर देखने लगी। अनिरुद्ध बोला, देखो मुझे ऑफिस जाना है। इतना कहकर उसने अपना बैग शिवांगी को दिखाया। शिवांगी कुछ नहीं बोली, बस हैरानी से अनिरुद्ध को देखती रही। अनिरुद्ध ने आगे कहा, मुझे ऑफिस जाना है, शाम को वापस आऊंगा, उसके बाद हम दोनों घर चलेंगे, तब तक तुम जीजू के पास रुकना। शिवांगी धीरे से बोली, जीजू। शिवांगी के मुंह से जीजू सुनकर अवनीत के चेहरे पर एक मीठी से मुस्कुराहट आई और अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ जीजू, तुम जीजू के पास रुकना, वो तुम्हें दवाई देंगे तो खा लेना, और मैंने तुम्हारे बैग में सूप रखा है, वो भी पी लेना, फिर हम शाम को घर चलेंगे, ओके पक्का। इतना कहकर उसने हैंडशेक के लिए शिवांगी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और शिवांगी ने भी अपना हाथ अनिरुद्ध के हाथ पर रख दिया। अनिरुद्ध को खुशी हुई कि शिवांगी एक बार में ही समझ गई। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली, खड़ा हुआ और जैसे ही जाने को हुआ उसने महसूस किया कि उसकी शर्ट को किसी ने पकड़ लिया है। अनिरुद्ध ने हल्का सा पलट कर देखा तो शिवांगी ने अपनी मुट्ठी में उसकी शर्ट पकड़ी हुई थी और आंखों में पानी लिए उम्मीद भरी नजरों से अनिरुद्ध को देख रही थी। शिवांगी को ऐसे देखकर अनिरुद्ध का मन जाने का नहीं था, लेकिन जाना तो पड़ता ही, उसके पास ऑप्शन भी तो नहीं था। अनिरुद्ध फिर से पंजों के बल बैठा, उसने शिवांगी के हाथों को अपने गाल पर लगाया, उसकी हथेली पर हल्का सा चूमकर कहा, मैं जल्दी वापस आऊंगा, मुझे काम पर जाना होता है, फिर वहां से तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आऊंगा। शिवांगी धीरे से बोली, तितली चॉकलेट। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ तितली चॉकलेट खाएगी, कल रात खाई थी ना फ्रिज में से चॉकलेट निकाल कर। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध बोला, हाँ वैसे ही चॉकलेट लेकर आऊंगा, लेकिन तुम्हें जीजू की बात माननी पड़ेगी, तितली जीजू की बात मानेगी, बोलो तितली जीजू की बात मानेगी। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, तितली जीजू की बात मानेगी, अनिरुद्ध का वेट करेगी। अनिरुद्ध ने शिवांगी के माथे को चूमा और बोला, हाँ तितली अनिरुद्ध का वेट करेगी और अनिरुद्ध जल्दी वापस आएगा, ठीक है। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन उसकी आंखों में एक आंसू बह गया। अनिरुद्ध ने शिवांगी का आंसू पोंछा और बोला, तितली देखो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी ना, तो मैं तुम्हें ब्रूम ब्रूम चलानी सिखाऊंगा। ये सुनकर शिवांगी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फाइनली शिवांगी समझ गई कि उसने अनिरुद्ध को वहां से जाने की इजाजत दे दी। अनिरुद्ध ने अवनीत को देखकर कहा, जीजू तितली का ध्यान रखना। अवनीत ने मुस्कुरा कर कहा, बेफिक्र रहो मैं इस लिटिल गर्ल का ध्यान रखूंगा, तुम अपने ऑफिस पर ध्यान दो। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चला गया, लेकिन उसका दिल बहुत भारी हो रहा था। उसका मन नहीं कर रहा था कि तितली को यहाँ छोड़कर चला जाए, लेकिन जानता था तितली के लिए थेरेपी जरूरी है। अनिरुद्ध सीधा रघुवंशी इंडस्ट्रीज गया, उसने पार्किंग एरिया में बाइक रोकी और फिर अंदर चला गया। अंदर जाते ही वो सबसे पहले युग के कैबिन में गया। उसने युग के कैबिन का गेट खोला और युग ने उसे देखकर चिढ़ा कर कहा, कैसी रही डेट? अनिरुद्ध को कुछ समझ नहीं आया। वो अंदर आया, उसने अपना बैग एक साइड में रखा और चेयर पर बैठता हुआ बोला, कौन सी डेट? युग ने हंसकर कहा, अब इतना भोला भी मत बन, मेरी बाइक ली है तो डेट पर तो गया ही होगा। अनिरुद्ध ने भी हंसकर कहा, मैंने बाइक मांगी क्योंकि मुझे सच में बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मैं किसी के साथ डेट पर नहीं गया। युग ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, मतलब किसी लड़की का चक्कर नहीं है? अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं भाई सच में किसी लड़की का चक्कर नहीं है। युग ने कहा, तो फिर जिंदगी में पहली बार तूने मुझसे बाइक मांगकर अपनी खुददारी को ठेस क्यों पहुंचा दी? इस पर अनिरुद्ध हंसने लगा और बोला, सच में बहुत ज्यादा जरूरत थी इसीलिए मांगी। वैसे तुमने ये बाइक कितने के लिए? मुझे भी एक ऐसी बाइक चाहिए। युग कुछ बोलता उससे पहले ही पीछे से शिवाय ने कहा, तुम अपने अंकल से कहकर तो देखो, मैं बाइक क्या तुम्हें हेलीकॉप्टर दिला दूंगा। शिवाय की बात सुनकर अनिरुद्ध ने पलटकर शिवाय को देखा और मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं अंकल, वो तो बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे बाइक की जरूरत नहीं है। तभी युग बोला, क्यों अभी तो तूने कहा कि तुझे भी ऐसी बाइक लेनी है। अनिरुद्ध ने अपनी बात को बैलेंस करते हुए कहा, वो मैं तब लूंगा जब मेरे पास पैसे होंगे, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था कितने की है। युग ने शिवाय को देखकर कहा, मामा दिला दो ना एक बाइक, ये तो मना ही करेगा, हर चीज के लिए मना करता है, आपको ही थोड़ी जिद करनी पड़ेगी। शिवाय उन दोनों के पास आया और चेयर खींचकर बैठता हुआ बोला, नहीं आजकल मना नहीं करता, मैंने इसे फ्लैट दिया और इसने बिना किसी ना नुकुर के उसे रख लिया और ये बात मुझे हजम नहीं हुई। इतना कहकर उसने अनिरुद्ध को देखा तो उसे महसूस हुआ कि अनिरुद्ध बहुत ज्यादा चालाक नहीं है और ना ही झूठ बोलने में माहिर है। अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहकर शिवाय को चुप कराए। उसने अपनी नजरें जैसे तैसे शिवाय की तरफ घुमाई तो शिवाय ने आंख उठाकर फिर पूछा, हाँ तुमसे पूछ रहा हूँ, बिना किसी ना नुकुर के फ्लैट कैसे ले लिया? अनिरुद्ध के पास जवाब नहीं था और तभी युग फट से बोला, मामू फिर सोच क्या रहे हो, जैसे आपने फ्लैट दिलाया वैसे ही बाइक दे दो। अनिरुद्ध कुछ बोलता उससे पहले ही शिवाय बोला, या तो मुझे रीजन बता दो या फिर अब जो मैं बाइक दूंगा उसे रख लो। अनिरुद्ध समझ गया था कि शिवाय अंकल मानने वाले नहीं है, इसलिए उसने गहरी सांस लेकर कहा, तो फिर आप मुझे बुलेट दिला दो। शिवाय ने सिर पर हाथ रखकर कहा, कोई और ले ले, मैं तुझे महंगी से महंगी बाइक दिला दूंगा, या तू कहेगा तो गाड़ी भी। अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे तो ब्रूम ब्रूम वाली बुलेट ही चाहिए। शिवाय और युग दोनों हैरान हो गए। अनिरुद्ध ने कसकर आंखें बंद कर ली और फिर उसने कहा, वो पड़ोस में एक बच्ची है, उसे मैंने युग की बाइक पर बैठाया, वो ऐसे ब्रूम ब्रूम करती है, बस इसीलिए मुंह से निकल गया। युग बोला, और वो बच्ची कितनी बड़ी है? अनिरुद्ध युग को आंखें दिखा रहा था और तभी शिवाय ने हंसकर कहा, अच्छा ठीक है मैं तुझे बुलेट दिला देता हूँ। अगले ही पल शिवाय ने जेब में से फोन निकाला और किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, आज शाम तक एक बुलेट मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी होनी चाहिए। दूसरी तरफ कृष्ण ने गाड़ी एक मॉल के बाहर रोकी और इरिटेट होकर हीर को देखकर बोला, माँ आपको मैं ही मिलता हूँ। हीर ने हल्का सा कृष्ण के गाल पर मारा और फिर पीछे पलटकर मीरा को देखकर बोली, चलो मीरा उतरो, तुम्हारे लिए शॉपिंग करते हैं। मीरा ने भी हाँ में गर्दन हिलाई और वो गाड़ी से उतर गई। हीर मीरा को लेकर शॉपिंग मॉल के अंदर चली गई। कृष्ण ने भी इरिटेट होकर गाड़ी पार्किंग में लगाई और फिर उनके पीछे पीछे चला गया। हीर मीरा के लिए शॉपिंग कर रही थी। जब से पीहू की शादी हुई थी तब से हीर को एक खालीपन सा महसूस होता था क्योंकि पीहू हमेशा हीर से चिपकी रहती थी, लेकिन जब से मीरा आई थी हीर का खालीपन भर गया था। जो जो वो पीहू के लिए करती थी अब वो मीरा के लिए करने लगी थी। वैसे भी मीरा और सरगम की कंडीशन किसी से छुपी हुई नहीं थी। हीर कहीं ना कहीं मीरा में खुद को देखती थी और इसीलिए उसका इतना ध्यान रखती थी और उसे इतना लाड प्यार करती थी। कभी कभी तो कृष्ण को मीरा से जलन भी होने लगती थी। उसे लगता था कि जब से मीरा आई है हीर उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, और ये सब सोचकर कृष्ण के चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जाती थी। हीर ने एक ड्रेस उठाई और उसे मीरा को दिखाकर पूछा, कैसी लग रही है मीरा? मीरा बोली, बड़ी माँ रहने दीजिए ना, मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं, आप मेरे लिए और क्यों खरीद रही हैं? हीर बोली, वो सब तो पुरानी हो गई, अब कल तुम्हारी कॉलेज में पार्टी है तो तुम्हें एक अच्छी सी ड्रेस तो चाहिए होगी ना। इतना कहकर उसने एक और ड्रेस उठाई और मीरा के लगाकर देखी और फाइनली हीर ने मीरा के लिए चार ड्रेसेस सिलेक्ट कर ली। फिर उसने कृष की ओर देखा और कृष ने काउंटर पर पेमेंट कर दी। सेल्स गर्ल ने वो चारों पैकेट कृष की तरफ बढ़ा दिए और कृष ने भी मुंह बनाकर उन पैकेट्स को उठा लिया। हीर और मीरा आगे आगे चल रही थी और कृष उनका बॉडीगार्ड बनकर पीछे पीछे, लेकिन ये सब करके कृष खुश था। पर तभी उसकी नजर मॉल की दूसरी तरफ गई जहां बानी बैठी हुई थी। बानी किसके साथ बैठी है?